Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 lipca, jest 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump już w Polsce. Air Force One wylądował na lotnisku Chopina w Warszawie. Amerykańska delegacja przejechała w kolumnie prosto do hotelu Marriott w centrum miasta. W tym serwisie o pierwszym w naszym kraju wizycie prezydenta Trumpa. Amerykański prezydent rozpoczął wizytę w Polsce. Na lotnisku Chopina wylądował Air Force One. Chwilę później kolumna z Donaldem Trumpem przejechała do hotelu Marriott. Prezydent, jego żona, pierwsza dama Melania spędzą w Warszawie 16 godzin. Nasz reporter Wojciech Cegielski cały czas jest na lotnisku Chopina. Wojtku, witam ponownie. Dobry wieczór. Air Force One wylądował z lekkim opóźnieniem. Powiedz, jak wyglądały te pierwsze minuty wizyty Donalda Trumpa w naszym kraju? Kiedy Air Force One podkołował tutaj przed budynek wojskowego lotniska Okęcie, gdzie czekali już wszyscy oficjele, chwilę to trwało, kilka dobrych minut i drzwi się otworzyły, do samolotu podjechały schody. Najpierw wysiadł Donald Trump z Melanią Trump. Melanią jest swoją żoną ubraną w taki zielonkawy, bym powiedział, kostium, spódnicę i górę od tego kostiumu. Kiedy Donald Trump i Melania Trump zeszli po tych schodach, przywitali ich ambasadorów Stanów Zjednoczonych w Polsce Paul Wayne Jones, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski i szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski, a zaraz potem z samolotu wysiedli Ivanka Trump, córka prezydenta Trumpa w ciemnoczerwonym ubraniu i jej mąż Jared, trzymając się za ręce, Jared Kushner, trzymając się za ręce, zeszli po schodach, a potem kolejni oficjele, w tym m.in. minister skarbu i minister handlu. Cała ta delegacja, tak jak powiedziałeś, odjechała po kilku dosłownie minutach stąd, właśnie w kierunku hotelu Marriott. Wojciech Cegielski, bardzo dziękuję. Wojtek wspominał o zielonkawym stroju Melanii Trump. Właściwie był to chyba kolor turkusowy. Na ten wieczór Donald Trump nie ma w planach żadnych oficjalnych spotkań. Te czekają go dopiero jutro. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, weźmie udział w szczycie Trójmorza i wygłosi przemówienie na placu Krasińskich. Bezpieczeństwo i energetyka to mają być główne tematy rozmów w Warszawie. Bartosz Wiśniewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych przekonuje, że wizyta Trumpa będzie miała charakter gospodarczy. Jest to przede wszystkim ekipa gospodarcza administracji amerykańskiej, a więc sekretarz handlu i sekretarz skarbu. Dwie najważniejsze osoby z punktu widzenia kształtowania polityki gospodarczej administracji. Poza oczywiście samym prezydentem Trumpem, który sprawy gospodarcze stawia niezwykle mocno od samego początku swojej prezydentury. A tymczasem on informuje, że jutro podpisze z amerykańskim Departamentem Obrony umowę na zakup systemu antyrakietowego Patriot. Rozmowy na ten temat trwały od wielu miesięcy. Warszawa chce kupić 8 zestawów Patriot. Do wizyty Donalda Trumpa w Warszawie będziemy jeszcze wracali w serwisach Trójki. Nie będzie dymisji szefa MSWiA. Posłowie odrzucili wniosek Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec Mariusza Błaszczaka. Ministra z sejmowej mównicy bronił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a Borys Budka z Platformy, uzasadniając wniosek, krytykował ministra za brak wyjaśnienia sprawy śmierci Igora Stachowiaka we wrocławskim komisariacie. Platforma Obywatelska krytykowała brak szybkich decyzji po śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie policji. Adam Szłapka z Nowoczesnej zarzucał prezesowi PiS kupowanie wierności za cenę bezpieczeństwa obywateli. Płacimy tą cenę nie tylko naszego bezpieczeństwa, ale pan płaci także cenę polityczną za to. Pan Błaszczak jest po prostu beznadziejnym ministrem. Paweł Kukiz obwiniał PiS i PO o polityczne spory, kiedy trzeba odpolityczniać służby. Policja idzie na dno w czasie, kiedy wy na śmierci Stachowiaka robicie sobie, zbijacie kapitał polityczny. PSL nie chciał brać udziału w debacie w dniu wizyty Donalda Trumpa. Anna Siarkowska z Koła Poselskiego Republikanie. Krzyk rozpaczy Platformy Obywatelskiej, która jest dziś politycznym bankrutem. To jest człowiek, który rzeczywiście pracuje dla Polski. Odpowiadał prezes PiS Jarosław Kaczyński. To jest jeden z najlepszych ministrów. To się wam nie uda. I rzeczywiście opozycji po raz kolejny nie udało się odwołać ministra rządu Beaty Szydło. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zamiast monet czy banknotów przekażmy informacje o organizacjach pomocowych, apelują policjanci z Olsztyna. Przekonują, aby żebrzącym nie dawać pieniędzy, a zaoferować wsparcie. Tak rozpoczęli akcję Stop, nie pomagasz dając pieniądze na ulicy. Na czym polega ta akcja? O tym Aleksandra Skargo. Policjanci przekazali mieszkańcom Olsztyna ulotki informujące o organizacjach pomocowych. Zachęcamy do tego, żeby zamiast tej symbolicznej złotówki przekazać ulotkę z wykazem placówek pomocowych, żeby faktycznie ta pomoc do tych osób dotarła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Większości osób podoba się ta akcja policji, choć nie wszyscy popierają pomoc poprzez organizację. Dużo mężczyzn zaczepia, którzy zbierają pieniądze. Niektórzy po prostu naciągają nas, wykorzystując tak zwane dobre serce. Dla mnie to jest bez sensu. Ja wolę pomóc osobiście i żeby te 100% pieniędzy przeszło. Za nachalne lub oszukańcze żebranie grozi areszt i grzywna do 1500 zł. Akcję przeciwdziałania żebraniu przygotowali olsztyńscy policjanci i strażnicy miejscy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz w programie trzecim Czas na Sport. Monika Słuchowska. Jerzy Janowicz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Polak pokonał rozstawionego z 14 Francuza Lucasa Pouille 7-6, 7-6, 3-6 i 6-1. Po meczu Janowicz nie posiadał się z radości. Dawno mi się nie grało tak dobrze w tiebreakach. Wiedziałem od samego początku, co chcę zrobić, wiedziałem, jak to chcę zrobić i zagrałem je po prostu bardzo dobrze. No i wydaje mi się, że one troszeczkę na pewno mi pomogły, no bo gdybym na przykład przegrywał 0-2 po tych tiebreakach, no to byłoby zdecydowanie ciężej wyciągnąć ten mecz. Kolejnym rywalem naszego tenisisty będzie Benoît Paire dziś w turnieju panów. Bez niespodzianek większych od tej, którą sprawił Janowicz, dalej spokojnie awansowali m.in. Murray, Nadal, Chilici, Nishikori. Wśród pani w drugiej rundzie przegrała dwukrotna triumfatorka Wimbledonu Petra Kwitowa, wracająca do rywalizacji po przerwie spowodowanej atakiem nożownika. Czeszka miała po tej sytuacji poważnie pokaleczoną dłoń. Dalej grają za to m.in. Venus Williams i Victoria Azarenka. W deblach do drugiej rundy awansowali nasi panowie Łukasz Kubot w parze z Marcelo Melo i Marcin Matkowski z Maxem Mirnym. Pierwszy podjazd i od razu przetasowania w czołówce Tour de France. Nowym liderem wyścigu został Chris Froome, a dzisiejszy etap wygrał Włoch Fabio Aru. Rafał Majka zajmuje 10. miejsce w klasyfikacji generalnej. Do domu natomiast pojechał Peter Sagan, który został wykluczony z wielkiej pętli po tym, jak spowodował wczoraj upadek Marka Cavendisha. Odwołania od kary nie przyniosły pożądanych przez Słowaka jego team efektów, a Sagan pożegnał się z Tour de France, mówiąc, że nie zgadza się z karą, ale ją akceptuje. Siatkarze Kanady awansowali do półfinału rozgrywanego w Brazylii turnieju Final Six Ligi Światowej. Drużyna prowadzona przez Stefana Antigę, czyli byłego trenera naszej kadry, zaskakująco łatwo pokonała dziś Rosję 3-0. W drugim dzisiejszym spotkaniu grają Serbowie i Amerykanie. Na razie w pierwszym secie 21-20 dla Stanów Zjednoczonych. Noc pochmurna, ale z rozpogodzeniami na wschodzie miejscami deszcz, w Podlaskiem mgły. I tam także najchłodniej, 6 stopni w centrum, 10 na Dolnym Śląsku, 13. Jutro pogodnie, tylko na wschodzie nadal może się chmurzyć i nadal możliwe przelotne opady deszczu. Od 19 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najpierw panie. Roisin Murphy. Cat Power. Klo Martini. Nazira. Pola Temple. Crisis Nokia. A teraz panowie. Sean Clark, Michael Mayer, Agim, Zimpel, Shackleton, Masecki. A także duety, zespoły i my. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Obrzańska. Michał Margański oraz Piotr Metz. Zaczynamy przygodę z festiwalem Tauron Nowa Muzyka Katowice 2017. Od czwartku do niedzieli Katowice tętnią nową muzyką. A my tętnimy w programie alternatywnym. W czwartek od 19:00 gościem specjalnym będzie William Basiński. W Fest programie to w piątek od 12:00. W Radiowym Domu Kultury w sobotę, uwaga, od 13:00. W liście osobistej w sobotę od 19:00. I po trójnym paśmie przenoszenia z soboty na niedzielę po północy. Zapraszamy! Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Ty, gdzie żyłbyś i komu byś szeptał słowa, które mówisz mi? Samotności dwie spotkały się, nie wiem. słyszy, sobie stały się jak dotyk znanych rąk. A jeśli bym nie odwróciła wzroku, kim stałbyś się dziś? Na twarzach czas zostawia nam ślad, uczy miłości każdego dnia, każdego dnia. Samotność i dwie spotkały się, nie wiedząc skąd. W mgnieniach ciszy sobie stały się jak dotyk znanych rąk. To było? Ale podobało ci się? No dobra, nie będę cię pytać tak publicznie bardzo, to mi potem powiesz. To premiera dzisiaj w audycji Gitarą i Piórem. To jest zespół, który nazywa się Deutrycks właściwie. I jeżeli masz skojarzenie z Tomkiem Deutrykiem, perkusistą Lubelskiej Federacji Bardów, to jest dobre skojarzenie. A teraz jeszcze przypomnij sobie, była kiedyś taka dziewczyna, która razem z Dzidką Muzolf jeździła po przeglądach i festiwalach i one na zmianę wygrywały te imprezy. Nazywała się Bazia Szot. Tak, pamiętam. I Bazia Szot jest wokalistką tego dueciku. Ona napisała tę piosenkę. Bazia jest żoną Tomka Deutryka. Nazywa się teraz Bazia Deutryk. No i jakiś czas temu małżeństwo bardzo muzyczne postanowiło zrobić coś razem i to jakoś tak bardzo spontanicznie wyszło. Nie wiem, minął z miesiąc, może półtora i jest pierwsza porządnie nagrana piosenka. Będzie ciąg dalszy. Ja bardzo na ten ciąg dalszy czekam. No to bardzo ciekawie się zapowiada. No i teraz jeszcze jedną piosenkę chcę Państwu zaproponować. Bardzo młodziutkiej artystki. Właśnie ukazała się jej debiutancka, nie płyta, na razie epka tylko. Płytka nosi tytuł Kiełki i ponieważ ten czas koncertowy jest taki jeszcze dosyć letni, myślę, że jeszcze chwilę na te wielkie koncerty w plenerze musimy poczekać, a w najbliższą niedzielę w Warszawie Ida Dzik, bo o niej mówię, zaśpiewa piosenki z tej swojej epki i jeszcze parę pewnie innych, albo paręnaście nawet innych piosenek swoich autorskich zaśpiewa. No, że to też jest taka osoba, która pojawiła się już w tym i w ubiegłym roku na paru przeglądach. Złota Piątka Oppa, wyróżnienie na Frazach w Poznaniu, więc jak gdyby doceniona jest ta jej, powolutku jest doceniana ta jej autorska twórczość. No i myślę, że my także musimy zwrócić powoli na nią uwagę. Ida Dzik. Mój piękny chłopcze, pod sztandarem, powiedz mi, dokąd idziesz, kneblując swoim ideałem, powiedz mi, co chcesz krzyczeć, farbując ziemię w swoje barwy, powiedz mi, co chcesz wyprać, i przestawiając płoty i wały, powiedz mi, w czym chcesz wytrwać. Nie pluj mi w twarz i odłóż kamień, ja stoję tylko za rzeką. Nam chmury, kiedy deszcz już opadnie, tą samą tęczą się mienią. Kiedy z kościoła do domu idziesz, patrz, ja zmierzam w stronę drugą. Popatrz choć na mnie, a ja w sekrecie szepnę ci coś na ucho, że oczy mam jak wigry i mamry, a we łbie wciąż szumi mi Bałtyk. Kręgosłup wije się jak Wisła, paznokcie się ostrzą na rysach, że włosy puszcza białowieska i palce od Zgorzelca do Brześcia. Buty z Wawelu, stocznia, korona i jedwabne na ramionach, że bywa ze mnie piernik toruński, nie odmawiam raczej żubrówki, że w duszy wyje bieszczadzki wilk, mam tak samo jak... Chłopcze, pod sztandarem powiedz mi, dokąd leciałeś, kneblując swoim ideałem, powiedz mi, co smakowałeś, farbując ziemię w swoje barwy, jakie znaczyłeś skarby, gdy przestawiałeś płoty i wały, jakie się drogi zjawiały. Popatrz mi w twarz i podaj malin, rozkwitł nad rzeką chruśniak. Gdy znów będziemy się mijali, uśmiechnij się do lustra. Kiedy z kościoła do domu idziesz, tęczowo płoną lasy, a mi się chce wokoło skakać boso i na golasa. Bo oczy mam jak wigry i mamry, a we łbie wciąż szumi mi Bałtyk. Kręgosłup wije się jak Wisła, paznokcie się ostrzą na rysach, bo włosy puszcza białowieska i palce od Zgorzelca do Brześcia. Buty z Wawelu, stocznia, korona i jedwabne na ramionach, bo bywa ze mnie piernik toruński, nie odmawiam raczej żubrówki, bo w duszy wyje bieszczadzki wilk, mam tak samo jak ty. Oczy mam jak wigry i mamry, a we łbie wciąż szumi mi Bałtyk. Kręgosłup wije się jak Wisła, paznokcie się ostrzą na rysach, bo włosy puszcza białowieska i palce od Zgorzelca do Brześcia. Buty z Wawelu, stocznia, korona i jedwabne na ramionach, bo bywa ze mnie piernik toruński, nie odmawiam raczej żubrówki, bo w duszy wyje bieszczadzki wilk, mam tak samo jak ty. Ida Dzik na żywo do posłuchania w Warszawie w najbliższą niedzielę w klubie Chmury na Pradze. Początek koncertu o godzinie 22, jeśli ta piosenka się Państwu spodobała i mieliby Państwo ochotę na więcej. No chyba też nie wszystko zrozumiałem, ale trzymamy kciuki, im więcej odwagi Pani Ido. Teraz zapraszamy Państwa na kolejny odcinek naszego serialu. Odcinek będzie wyjątkowo długi, ale myślę, że warto posłuchać. Zapraszam Państwa do wysłuchania mojej płyty pod tytułem Wrażliwość na olśnienie w normie. Konrad Imiela. Czwarta piosenka to Dystans. To jest piosenka, która odnosi się do ulicy Kościuszki, do tego monologu, do tego mini słuchowiska, które jest na końcu płyty. Ja je umieściłem na końcu płyty, chociaż w koncercie gramy ulicę Kościuszki właśnie jako czwarty utwór, ale umieściłem to na końcu, oszczędzając słuchaczom przewijania, przeskakiwania przez tą ulicę Kościuszki. Dosyć taki traumatyczny utwór, 12-minutowy. Chyba musimy o nim najpierw powiedzieć, skoro, skoro ta czwórka nawiązuje do tego utworu. Tak, tak. Nie ukrywam, że ten utwór oczywiście na mnie zrobił największe wrażenie, bo on jest no, inny. To właściwie nie jest piosenka, tak jak już powiedziałeś, to jest wręcz rodzaj mini słuchowiska. I też... Inaczej brzmi twój głos tutaj, on jest przefiltrowany, on brzmi jak przez telefon, jak z innego świata, z innego planu troszkę. Miejscami nawet na granicy czytelności padają słowa w tym utworze. To jest dla mnie utwór w dużej mierze terapeutyczny. Miałem takie zdarzenie w życiu 7 lat temu. Zostałem dosyć mocno pobity. Spotkałem się z takim przejawem czystego zła, czystej agresji. No ja tam straciłem przytomność, miałem roztrzaskane pół czaszki i tak naprawdę no, cieszę się, że uszedłem z życiem z tej całej historii. To jest dosyć przykry moment dla mnie, ale on, kiedy patrzę na to z dystansu, on ujawnił dla mnie bardzo dużo pozytywnych rzeczy, bo ja po tej całej historii zetknąłem się z taką ilością pozytywnej energii od mojej rodziny i bliskich, ale też od ludzi, którzy są dla mnie zupełnie anonimowi, którzy nagle jeszcze kilka lat później mówili mi, spotykając mnie gdzieś na ulicy, że śledzili. To była dosyć taka medialnie rozdmuchana, przynajmniej we Wrocławiu historia, więc ludzie o tym wiedzieli. No i nagle mi mówią, panie Konradzie, myśleliśmy o panu, nie wiem, modliliśmy się za pana, czekaliśmy na wiadomości o pana zdrowiu. Nagle ja się orientuję, że nie jestem, że nagle moim losem interesują się ludzie zupełnie mi obcy i dają mi strasznie dużo pozytywnej energii, więc być może bez tego zdarzenia ja bym się o tym nigdy nie przekonał. To mi bardzo dużo dało. To mi dało taki kręgosłup na wiele lat, że nie jestem w świecie sam, że jestem częścią jakiejś wspólnoty pozytywnych ludzi. Więc patrząc na to z dystansu tych 7 lat, było to pozytywne zdarzenie w moim życiu. Natomiast, no wiesz... Jak nas spotka coś takiego dramatycznego, coś, co potrząśnie nami mocno, no to jeden biega maratony, jeden musi coś zepsuć. Dla artysty często to przekłada się na twórczość. Ja po prostu musiałem o tym opowiedzieć. Pierwszą wersję tego utworu nagrałem sobie sam w domu na moich urządzeniach, na moich instrumentach. Zrobiłem to sam i przez to coś z siebie wyrzuciłem, jakieś pewne rzeczy zamknąłem, więc tak jak mówię, to dla mnie ten utwór ma charakter jakoś tam terapeutyczny i jest po prostu opowieścią o tym zdarzeniu i o tym, co to zdarzenie dla mnie znaczy. Melanż liści krwawych plam. Wypełniałem jakiś plan. Chytry plan. Plan ukartowany czy dla mnie, czy dla innych. Plan. Plan. Dla mnie ta lekcja. Trochę nie odrobiłem domowego zadania, nie wziąłem zeszytu, zapomniałem stroju, spóźniłem się, nieprzygotowany byłem. Coś tu było nie w porządku, nie całkiem okej, ale zacznę od początku. Ulica Kościuszki, kolejne lato stulecia, komary rypią, więc do środka chciałoby się wejść, ale nie mnie, nie teraz i nie tu. To nawałnica miłości w głowie, kwiaty. Let sunshine. Takie myśli czujność osłabiają. Jakby tego było mało, jeszcze noc taka wrocławska. Tynki kamienic z aksamitu parujących chodników. Less sunshine. Less sunshine tętni w uszach. Sekunda trwa sekundę, minuta jeszcze minutę trwa. Ty nie myślałeś, ile masz do przejścia kroku. Ile masz do przejścia kroku? Dasz radę. 3, 2. Let sunshine. 1. O, jesteście panowie. Pierścieni się przypomina. 4 cienie na pustej drodze i staje czas. No mówisz o tej dużej ilości pozytywnej energii, którą otrzymałeś od ludzi, którzy dowiedzieli się o tym, co się stało. No ale jest też druga strona medalu, czyli spotkanie z tymi ludźmi, którzy ci to zrobili. Ty tutaj opowiadasz o tym z dystansem, wręcz z pewnym poczuciem humoru. No ale przecież... To, co się stało, no było cholernie przykre. No tak, ale wiesz co, to jest tak, że ja nie chcę słuchaczy zamęczyć tą opowieścią, nie. Chcę o tym opowiedzieć tak, jak o tym myślę dzisiaj, tak jak filtruję sobie już to przez ten upływający czas i tak, wiesz... Jakby tak polecieć w kosmos i tak sobie popatrzeć na to, co się stało, popatrzeć sobie wyobrażając nas jako takie małe mrówki gdzieś tam, no to to jest, wiesz, no to jest w pewnym sensie jakaś poczciwa historia, taka, wiesz, czegoś i pobiło drugiego, potem trafili do więzienia, wiesz, było im przykro, smutno, wiesz, ten leżał w szpitalu, potem wyszedł, ludzie go pokochali, no to no takie wichry namiętności czasami nami powodują. To też gdzieś tam mi się kojarzy i z całą sytuacją jakiegoś bólu fizycznego i jakichś takich zawirowań psychologicznych. Natomiast opowiadam o tym jak o filmie, mówiąc o moich trzech oprawcach, nauczyciele moi bezlitośni, bo faktycznie wiele mnie nauczyli. Spada z nieba zimna smoła, plastelina czarna. Można się rozsiąść na każdej sekundzie, każda sekunda jak film się przed oczami przewija. Kurwy latają w powietrzu jak psie ujadanie. Telefony, wszystko. A skąd ja teraz wezmę wszystko? Jak można dać wszystko? Ale akurat miałem wtedy wszystko. No przecież takiej nocy ma się wszystko. Proszę panowie, niech na zdrowie wam to moje wszystko wyjdzie. Kłaniam, do widzenia, noc taka piękna, więc pójdę piechotą. I następna sekunda, nowy film. Trzy kolory, teraz czerwony. Teraz lekcja. Aha, dziękuję. To rozumiem za zbytnie Let the Sunshine. Rozumiem, dziękuję. Już teraz cały film się czerwony zrobił. Plastelina nam zczerwieniała i krwią zapachniała jak w mięsnym. Może tatara? Bitki? Stek może krwisty czy wysmażony? Już chyba zostały tylko krwiste. Kolejna sekunda. Chyba chciałbym przerwę. Kiedy dzwonek na przerwę? Nie ma przerwy, panowie dają lekcje. W końcu zapłaciłem. Zawsze irytujące są rozjechane zwierzęta. Ja się tu przy panach też powoli rozjeżdżam. Nos mi się z chodnikiem ładnie wymieszał. Każde oko już inny film ogląda. Powoli przestaję lekcje rozumieć. Potem sobie spiszę od kolegów. Potem sobie wszystko wytłumaczę. Tymczasem smak, zapach. Czy z mięsa pan sobie zrobił buty? Czy z mięsa pan sobie zrobił buty? Czy z mięsa pan sobie zrobił buty? Zaszewc. Czy spotkałeś tych panów, o których śpiewasz, czy mówisz, opowiadasz w tej piosence? Tak, tak, spotkaliśmy się w sądzie, bo oni zostali gdzieś tam złapani w końcu przez policję. Spotkaliśmy się w sądzie. Spotkanie z nimi no, było jakie było. Natomiast dla mnie takim bardzo ważnym momentem było spotkanie z matką jednego z nich, która do mnie przyszła. Ona była bardzo szczera, przyszła z takim instynktem matki, która chce chronić swoje dziecko. Przyszła właściwie, nie potrafiła mi powiedzieć po co. Chciała się ze mną spotkać, bo jej syn wyrządził mi wielką krzywdę, a ona dla syna chce dobrze. Bardzo nie chciała, żeby on trafił do więzienia, bo wiedziała, że to więzienie może go zepsuć już do cna. I tak w sumie mówi, no ciężko mi prosić pana, żeby pan go nie oskarżał, bo to jest no, absurdalne, bo panu zrobił krzywdę. A z drugiej strony nie wiem, co mam zrobić, żeby on do tego więzienia nie trafił. No i takśmy sobie rozpamiętywali, takśmy sobie analizowali tą historię, jej jako matki, mnie jako ofiary jej syna, też stawiając gdzieś na szali, no losy naszych dzieci, bo moje córki, chyba na moich córkach ta cała historia odbiła się najdotkliwiej. No bo nagle, wiesz, jako ojciec mówię moim dzieciom wielokrotnie, że ze mną jest im bezpiecznie. I nagle dowiadują się, że ten ojciec szedł sam i po prostu nie był w stanie uchronić się przed agresją. To było bardzo mocne spotkanie z tą matką jednego z nich. Kurwy już nie latają. Powoli odchodzę. Zrobiło się dość poważnie, wychodzę na chwilę. Wy tu panowie zostańcie, ja muszę wyjść do toalety. O, widzę, że kolega też już by chciał wyjść. Ależ nam wpierdolili, Łukasz kochany, ależ nam wjebali. Trzeba przecież słowa do kamienic dostosować. Przerwa. Koniec lekcji, dzwon. Oni oczywiście mnie przepraszali, no ale to są takie skalkulowane przeprosiny sądowe. Życzę im jak najlepiej, fajnie jakby im się jakoś życie poukładało. No ale powiedz, co poczułeś, jak zobaczyłeś ich po raz pierwszy? Czy poznałeś te twarze? Nie, ja nie byłem w stanie poznać tych twarzy, no bo to ta cała napaść miała miejsce w nocy, kiedy ja dostałem, wiesz, z buta w tył głowy, no bo to już nie są takie czasy, że nie można atakować z tyłu. I znalazłem się na ziemi, oni byli zakapturzeni, nie miałem szans ich rozpoznać. No popatrzyliśmy na siebie... W oczy? Sobie w oczy, tak. To znaczy nie z każdym, bo to... Na szczęście, w sumie na szczęście, to nie było tak, że oni chcieli tą krzywdę zrobić konkretnie mnie, tylko jakiemuś pierwszemu przechodniowi, który będzie akurat o godzinie 1 w nocy przechodził przez ulicę Kościuszki, przez takie zaciemnione miejsce. No ja po prostu też sobie mi się zweryfikowało myślenie na temat życia w świecie pełnym pozytywnych, dobrych ludzi. No to taki nie jest świat. Aczkolwiek można sobie tak trochę... Może miałem trochę wypaczoną, taką zbyt pozytywną wizję tego świata. Trzy kolory, biały teraz. Jakoś tak się zmienił czas. Mam, kochanie, takie puzzle w głowie do poukładania. Nie znasz kogoś? O, kochana. Byłem, wiesz, na takich zajęciach, na warsztatach. Biało. Trochę mi się świat od Let the Sunshine. No popatrzyliśmy sobie w oczy i nie wysłaliśmy do siebie jakichś niedobrych sygnałów. Ani ja w ich stronę, ani oni w moją stronę. Nie wiem, jakie były dalsze ich losy i szczerze mówiąc, mnie to nie interesuje. Natomiast zrobiłem później taki koncert Agresję miłością, bo myślę, że to jest właściwe potraktowanie tej całej historii. Agresję miłością, ten dół na minus trzeba zasypać górką na plus. I zastanawiałem się, to był koncert charytatywny, na jaki cel przeznaczyć zebrane podczas niego pieniądze. I kiedy rozmawiałem z ludźmi zajmującymi się przemocą, no to oni mi powiedzieli niewątpliwie, że wszystko zaczyna się w rodzinie, zaczyna się od przemocy w rodzinie, od patologicznych rodzin, od właśnie tego problemu. I wszystkie te pieniądze poszły na fundację zajmującą się właśnie przemocą w rodzinie. Rozumiem. Powoli układam sobie w tym, co po głowie zostało. Ta pan doktor pięknie puzzle poukłada. Wszystkich kawałków oczywiście nie było, zawsze to się cholerstwo gubi. Ale można dokupić, dorysować wąsik, brudkę, dopisać. Rozumiem powoli. Kochana moja, w nowych kolorach cię widzę taką moją. To ci panowie mnie nauczyli tak na ciebie patrzeć. To ci panowie, wiesz, dobrzy nauczyciele. Tyle ludzi widzę teraz, tak na oczy trochę przejrzałem, pewne sprawy zobaczyłem wbrew pozorom wyraźniej. Koledzy, kochani, koleżanki, wszyscy mi Let Sunshine śpiewają. Ale nie jest to już takie Let the Sunshine, jakby się wydawało. To się nie wydawało. To się nie wydawało. Panów nauczycieli tylko nie ma. Sobie poszli. Kościuszko ich zabrał swoją ulicą. I tak, panowie, ja mam lepiej niż wy. Nauczyciele moi bezlitośni. Herówę macie z tymi lekcjami, szarpanina i szarpanina. Płacą tylko słabo. Współczuję. Współczuję i dziękuję wam. Nauczyciele moi. Teraz już wiem. Powoli sprawy mi się wyjaśniają. Po co, jak, dlaczego, dla kogo. Wiele zrozumiałem. Dzięki. Weźcie moje 70 zł. A Sony Ericssona daję wam na zawsze. Na zawsze macie. Czy zapowiadasz utwory na koncercie? Tak, aczkolwiek nie każdy. Odzywam się ze 2-3 razy podczas koncertu, bo ja generalnie lubię mówić do ludzi. Czasami mam problem z tym, żeby nie za dużo mówić, bo jestem gadułą generalnie, ale zapowiadam utwory na koncercie i ten akurat utwór zapowiadam, mówiąc, że właśnie jest to taka bardzo szczera opowieść o pewnych perypetiach 40-parolatka w wielkim mieście. Jak już znamy historię ulicy Kościuszki, to możemy wrócić do utworu numer 4. Tak, to jest Dystans, który dla mnie niesie w sobie kontekst ulicy Kościuszki, bo kiedy już wreszcie mogłem zdobyć się na dystans, na popatrzenie na tą przygodę z ulicy Kościuszki z dystansu, ja tą piosenkę napisałem pewnej nocy. Uwielbiam patrzeć w gwiazdy, to jest moja wielka pasja. Gdybym nie został aktorem, byłbym astronomem na pewno, ponieważ astronomem chciałem być od dziecka. Trochę się na tym znam. I tak sobie wyobrażałem właśnie popatrzenie na tą całą przygodę z dystansu jakiegoś kosmicznego. No i napisałem taką historię o hipotetycznej podróży gdzieś na Aldebarana. Dlatego na Aldebarana, bo to jest Alfa, najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Byka, który jest mi szczególnie bliski. Później mówię o pofruwaniu trochę w Kasiopei. No i właśnie na popatrzeniu na to nasze życie z perspektywy kosmicznej, żeby zdać sobie sprawę, dokąd biec, a dokąd lepiej nie. Na Aldebarana udaje się sprawdzić, jak się mają moje sprawy, dla zabawy oddalić się we śnie. Rzucić muszę okiem ocenić to, co istotne jest oddzielić od kolorowych szkiełek, plastików, błyskotek, już pustych butelek oddzielić, by potem spaść mądrości garść sobą wziąć. Z daleka obejrzeć się, dowiedzieć dokąd biec, a dokąd lepiej nie. Po Aldebaranie podejmę trud, by pofruwać trochę w Kasiopei, żeby skleić, co dawniej pękło już. Takie odległości potrzebne mi, żeby wreszcie z hukiem zatrzasnąć drzwi. Sprawą podejrzanym, korytarzom krętym, niejasno widzianym i spojrzeniom mętnym ukłonić się grzecznie i dalej bezpiecznie lecieć już. Z daleka obejrzeć się, dowiedzieć dokąd biec, a dokąd lepiej nie. Z daleka obejrzeć się, dowiedzieć dokąd biec, a dokąd lepiej nie. Z daleka obejrzeć się, dowiedzieć dokąd biec, a dokąd lepiej nie. Z daleka obejrzeć się, dowiedzieć dokąd biec, a dokąd lepiej nie. Ta historia ulicy Kościuszki zdarzyła się chwilę po tym, jak mieliśmy w Kapitolu, w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, premierę musicalu Hair w mojej reżyserii i tak tętniło mi w uszach to Let the Sunshine In. No a wiesz, jeszcze takie zanurzenie się mocno w tym hipisowskim sosie trochę usypia czujność. Wydaje nam się, że świat jest kwiatem, w którym ważna jest tylko miłość i pozytywne wibracje. No nie do końca tak jest. Let the Sunshine, Konrad Imiela, no i to nie koniec serialu. Płyta nosi tytuł Wrażliwość na olśnienie w normie, a my już Państwu dziękujemy i teraz jeszcze zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. 30 lipca ubiegłego roku nagrałem rozmowę ze Zbyszkiem Stefańskim, liderem grupy Bez Jacka, a było to na 6 Polanie w wędrownym przeglądzie piosenki w Rudawach Janowickich. Zbyszek Stefański, dobry duch Polany. Saskia jest na płycie, na przykład Caryny. Tak, jest. Ja chyba nawet biorę udział w tym nagraniu. Tam jedną zwrotkę usiłuję zaśpiewać, ale jest tam Saskia. Ojczyzną moją jest muzyka, a ty jesteś jak nuta rzewna, z którą na usta po latach wraca się w muzykę jak do domu. I tylko nie trwórz się, Saskia, bo możesz mi być tak bardzo potrzebna, że chyba tylko śmierci, ale już cię nie oddam nikomu. Jeżeli wszystkie niebiosa i wszystkie w nich serafiny krzykiem tęsknoty wybłagam, by się spełniła twa chwała. Jeżeli powiem ci więcej, że jesteś ponad rubiny, o jedno proszę cię, Saskia, nie bądź zarozumiała. Od dawna tu przyjeżdżasz? Ja przyjeżdżam od samego początku. Już pierwszy, 7 lat temu, pierwszy był taki na zamku w Bolczowie, Góry Szalonych Możliwości, i poproszono mnie, czy mógłbym przyjechać nieodpłatnie. A ja mówię, dlaczego nie? I przyjechałem. I od tamtego czasu jestem już na każdej Polanie. Moja piosenka Zatań ze mną na Polanie jest hymnem Polany. I tą piosenką zawsze ta Polana się zaczyna. No i jestem w tym stowarzyszeniu, organizuję tą Polanę. O, nikt nam nie pomaga, tylko sami sobie pomagamy, ale z każdym rokiem się rozwija i jest pięknie. To jest szalone przedsięwzięcie logistyczne, żeby zorganizować imprezę w tak odludnym miejscu, pozbawionym prądu i tak dalej. A jeszcze chciałem coś powiedzieć o organizatorach Polany, bo ja też jestem organizatorem, ale większość takich prac wykonują wolontariusze, bo to są głównie młodzi ludzie. I była taka Polana, kiedy oni rozbili scenę, zaczęła się wichura i wiatr, i oni całą noc stali z linami, żeby trzymać scenę, żeby im nie odfrunęła. Jest to niebywałe. Tu nie ma nic, to jest środek lasu. Najbliższy prąd jest chyba 400 metrów w dołu. To pożyczyliśmy kabel jakiś, ktoś nam dopożyczył troszeczkę, gospodarz nam dał prąd. Ktoś by powiedział, że się nie uda, a udaje się od 6 lat. Jest to piękne. Przed państwem Caryna! Dobry wieczór. Witamy serdecznie na Światowych Dniach Młodzieży w Operze Leśnej w Janowicach Starych. Dzisiejszy koncert odprawią Dalibor Derczelić na gitarze basowej, Darko Bugarić na gitarze, procesorze i strunach głosowych, Adaś Marańda na skrzypcach i ja też. I Łukasz Nowak. To ukłon w stronę grupy Bez Jacka, gdyż mamy błogosławieństwo Zbysia Stefańskiego. Saskia. Ojczyzną moją jest muzyka, a ty jesteś jak nuta rzewna, z którą na usta po latach powraca się w muzykę jak do domu. I tylko nie twórz się zaspia, bo możesz mi być tak bardzo potrzebna, że chyba tylko śmierć, ale już cię nie oddam nikomu. Jeżeli wszystkie niebiosa i wszystkie w nich serafim krzykiem tęsknoty wybłaga, by się spełniła twa chwała. Jeżeli powiem ci więcej, że jesteś ponad rubiny, o jedno proszę cię Saskia, nie bądź zarozumiała. Cokolwiek się stanie, złotą chmurą zostaniesz w legendzie, bo wypisane jest o mnie na ścianie, że cię nikt tak jak ja kochał nie będzie. Sięgnij po nieśmiertelność, Saskia, tak jak się sięga po szmaragd gitarę czy jabłko rumiane ogromne. Jabłko szmaragd przeminął, jak komar brzęczą skrzypce, lecz ja to w książkę zamknę. Saskia, uśmiechnij się do mnie.